Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.17. Gökyüzüne yükseliyoruz yavaş yavaş. Şenol Gümayrak Fırgın Öğren Kara semalarında helikopteriyle. Şenol Bey günaydın. Alo, duyuyor musunuz beni? Şevki dinleyiciler. Evet, hemen başlarım o zaman isteyen hiç vakit kaybetmeyelim. Alo Şevki Ege. Alo. Dinliyorum Şenol Bey ben. Hazır mısın? Hazır mı? Neye hazırlığı olduğunu bilmiyorum ben. Yani doğuştan hazırım diyorsun. Hazır mısın? Şevki söyle bana. Neye hazır mıyım Şenol Bey? Söyleyin de ona göre ben de şey yapayım. Ya sen bugüne kadar benimle bir piştik gördün mü? Alo? Yani ne cevap vereceğimi bilemedim. Ya hadi hazır mısın değil misin? Hazırım tamam hadi hazır. Son. Ki. Alo. Tamam başlıyorum tamam mı? Tamam başla hadi. Son. Ki. Üç. Hazır mıyız arkadaşlar? Alo. Şevki'ye gel. Tamam hazırız. Dört. Proton ton ton ton proton ton ton ah proton proton ton ton ton ton proton ton ton ton proton ton ton ha ha ton ton ton ton. Alo Şevki Ege hiç katılmadın. Ben nereden katılacağımı bilemedim ki. Ton ton diye katıl. Olmadı kaçırdıysa pro diye gireceksin ya. Ne protonu ya sabah sabah Şevki Ege lütfen ya. Şevki Ege. İşte şimdi aramızdaki en büyük farklardan biri bu sabah gene ortaya çıktı. Olayı emin sen saçmalık olarak gördün. Evet olayı saçmalık olarak gördün. Beni bir gerizekalı olarak gördün ama ben sana esas kimin gerizekalı olduğunu söylemeyeyim müsaade edersen. Tabii bir de anlarsın. Anladık Şenol Bey. Eşeş gerizekalı sence kim? Anladık Şenol Bey tamam. Eşeş gerizekalı ben miyim sence? Ben size gerizekalı falan demedim Şenol Bey. Gerizekalı demedin ama içinden benim gerizekalı olduğumu düşündüğünden eminim. Haklısın, haklısın ama sen biraz daha düşün bakalım. Biraz daha düşün. Şenol Bey ben neyi düşüneceğimi de bilmiyorum. Siz benim yerime de düşünüyorsunuz zaten. Buyur o zaman. Senin yerine düşün. İşte buna ihtiyacı var. Senin yerine düşünecek, senin yerine kararları verecek, senin yerine uygulayacak mıysa çünkü sen bu halinle çok özür dilerim ama seni çok seviyorum sevgili dinleyiciler hepinize günaydın seni çok seviyorum sevgiye Şenol Bey delirtmeyin sağlam ne diyorsunuz ya lütfen seni çok seviyorum evet proton şarkısıyla başladık neden dersin çünkü son 3-5 yılın en büyük bilimsel deneyi yapılıyor. Son zamanlarda en son çünkü bilimsel olarak en büyük olay bunları takip ediyor musun bilmiyorum. Biraz takip ediyorum şu an ben de işte yani. En son bundan önceki en büyük olay neydi? Şimdi ne bileyim ya buna işte en büyük olay diyorlar bundan önce de gene var ya. En son bilimsel olay kare karpuzdu. Sonra tabii çekirdeksiz karpuz gibi bir büyük bilimsel olay yapıldı. En son da bu. Yani bu... Hadron şey Voltran. Voltran evet. İşte bunu başlattılar diyor. Haberin var mı bundan? Var tabii şey abi. Bütün dünya oraya baktı. Peki Şevki Ege. Kaç kişinin aklına geldi sence bu olayla ilgili bir şarkı yapmak? Bir kızın aklına gelmiş işte çok popüler olmuş. Hangi kızın? Ne bileyim Amerikalı bir kız hatta orada böyle klip falan da çekmiş. Rap şeklinde böyle deneyi anlatıyor. Nasıl deneyi anlatıyor ya? Siz görmediniz mi onu? Ne göreceğim ne? Yok bir şey öyle bir şey yok ya. Nasıl yok Şenol Bey? Haberleri falan bile çıktı. Öyle bir kız böyle işte böyle komik bir rap şarkısıyla orada hatta şeye girmiş. Deney alanına girmiş falan orada. Dans ediyorlar falan kafalarında kasklarla falan. Ne kaskı ya? Mask mı? Kask mı? Mask mı? Kask mı? Ne dedi? Baret mi deniyor? Öyle bir şey deniyor. Baret mi? ne oldu Şenol Bey? Neye bozuldu şimdi? Yani bunu ilk akıl edin benim. Değilsiniz Şenol Bey. Siz ne zaman akıl ettiniz? Dün. Bu kız daha önce yapmış yani. Hem şarkıyı bile yapmış. Orada klibini bile çekmiş. Daha önce yapmış yani. Daha önce düşünmemişti. Ben düşündükten sonra artık nasıl bir hızla yaptıysa seçeri ve şerefsiz. Tanımadığınız etmediğiniz insan ne şey diyorsunuz ya? Bırak Şevge Ege. Bu güzel espri dünyada ilk düşünen. Şimdi düşün bakalım Şevge Ege. Oraya yakışmaz mıydım? Yakışırdınız ya. Hakikaten yakışırdı. Ben sizi yerin 150 metre altında görmek istiyorum. Ben de. Ben de ama bu proton şarkısının kurakları iyi. Hem olayı açıklıyorsun. Nesini açıklıyorsun yani proton ton ton diye? Zaten Çili Bom şarkısını değiştirmişsiniz. Ne alakası var? Şevge Ege, bunu ilk defa diyorum. Bu belki bir esinlenme. Ne aynısı canım, ne esinlenme? Ya başka şarkı da var. İstersen başka şarkı var. Tamam söyle. Yumuşak G, pura pura, ton ton X, fersersi, pura pura, ton ton. Bu da Barış Manço şarkısı. Şevge, sen her şeye bir kusur bulmaktan başka bir şey yapmıyorsun ha, ben size söyleyeyim. Ne? Tamam Şevge, çok güzel şarkı yapmışsınız, tarihe geçeceksiniz, hakikaten tarihe geçeceksiniz. Yani işte, kimileri tarihe geçiyor, kimileri yerin dibine geçiyor, kusura bakma yavrum, kusura bakma, şarkıma eşlik et. Etmem. Et? Etmeyeceğim şey mi? Etmeyeceğim derken? Şenol Bey, deneyle şey olursa, yani dünyanın sonu gelmez diyorlar ama gelirse siz kaset çıkaramadan bitmiş olacak yani. Ama bu esprimden sonra benim şu anda yalanlamaya çalıştığının farkındayım ama bu esprimden sonra bu son proton hangisi olacağını da halk karar verecek. Artık kaset çıkması önemli değil. Ben gönüllere kasılmış bir adam olarak güzel bir espriyle bütün... Aaa! Proton güzeli bağlar bozuyor ama bunu da güzel buldum ha. Yendim ama tek tek fırfırro basta to... Ana nana belki. Yavaş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havanın komşuları yetişin dostlar. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Bey günaydın. Günaydın şeker kardeşim. Ne oldu, şişman arkadaşınız yok? Şişman arkadaşımda bugün bir takım rahatsızlıklar oldu. Dün gece çekimi vardı onun da ondan. Zoruna gittiniz. Gene mi? He. Ne oluyor abi ya? Bir şey, şu müziği falan bir kapatsana. Ne dediğini anlaşılmıyor zaten. Fahir'cim ben daha önce söyledim. Oyunculuk bir yolculuk. Ya oyunculuk bir yolculuk da. Ya bize biz böyle söylenmemişti. Yani oyunculuk bir yolculuksa sen daha şey gibisin. Açtı'da su satanlar falan oluyor ya. Ya biz ama bana hani böyle... Yolculuğun kıyısındasın ama daha bir otobüse binmişliğin yok gibi düşün. Şey otobüsü mü bekliyorum? Doğru otobüsü mü bekliyorum? Sen galiba daha çok semt servislerini bekliyor gibisin yani. Ya bir tane herhangi bir şeye binseydim bari ya. Yapacağız onu da. Yapacağız, onu da yapacağız. Senin üstünde şu an 30-40 GTL falan bir şey var mı? 30, 50 lira var, bozuk yok. 30. Tamam ben onu alayım. Başka çünkü, para yok ama. Yani senaryoları fotokopi çektireceğiz. Orada ben çektirilirken bir yerlere senin ismini yazarım falan. Bugün hallederiz onu. Ya iyi ya, teşekkür. Vallahi moralim bozuldu da. Moralim bozuldu. Yani kıskançlık falan diye algılama. Ama tamam madem öyle. Tamam 50 yeter. Ben onu şey hayır, çünkü ben birkaç tane daha bana teklif geldi. Ben çünkü şey dedim. Bir şu anda dedim bir şeye angajayım dedim. Ha. Angajman yaptım dedi. İyi dediler o zaman. Madem öyle bir angajan var. Oradan devam edersin dediler. Ben de onları şimdi ben bu durumda mağdur durumda kaldım yani. Tamam işte sen bana bir 50 TL ver, ben o mağduriyeti gidereyim, ortadan kaldırayım. Tamam canım şey olsun. Ama sen bana birkaç lira ver de yol parası. Daha onun üstünden ben sana veririm, dolmuş parasını veririm. Tamam. Vay be. Buyurun efendim. Vay Oktay Efendi'ye bak be. Geldi ne yaptıysa adam sana artık. Neyse dün bir üzüldük bir sevindik. Bir üzüldük bir sevindik. Basketbolda sevindik. Çok güzel bakıyorum. Evet ne de üzüldük. Futbolda mı yoksa şu, bu hadron deneyinde üzüldük. Valla bu LHC deneyinde iki tane deprem oldu dün. Daha durduk biri yere. İran'da olmuş. Biri İran'da oldu. Öbürü nerede oldu? Öbürü de yine dünyanın başka bir yerinde başka oldu. Başka bir yerinde oldu. Net olarak. Her gün olan depremler canım. Yani yok, buna mı bağlamışlar? Valla her şey biraz bundan sonra olacak her kötü şeyi musibeti olarak deneyi gösterecekler. Bir ay boyunca en azından. Ekim'e kadar. O protonlar çarpışıncaya kadar çıkacak her türlü pislikten çok affedersin. Biz sorumluyuz. Biz evet. Düğmeye basan şahsiye kimse artık onlar sorumlu. Bir sıkıntı yok, her şey düzgün devam ediyor. Türkiye basketbolda Fransa'yı yendi. Hiç de acımadı, 15 sayı falan fark atmıştır temiz. 12 sayı fark atmış. Önemli. Ondan önce Belçika'ya da öyle bayağı bir fark atmıştım. Bir tane maç seyrettim ya. Dön dalıp şundan bahsedeceğim. Zamanında Belçika'ya da öyle bir şey yapmıştık. Eskiden böyle hani Türk milli takım futbolda çok fazla yenmez ya, böyle bir iki kişi yenmişti. Ben şey hatırlıyorum, hala hatırlarım ya. Macaristan'da zamanında. Ha evet, o ben de onu hatırlıyorum. O Macaristan şeyi, galibiyeti bizi yıllarca şey yapmıştı. İşte Oktay, adı benzemek olmaz. Oktay neydi? Demirci mi? Metin Oktay. Ha, Metin Oktay. Metin Oktay. Metin Oktay işte şöyle gol atmıştı falan filan diye bir onu atıp döner dolaşır o maça getirirlerdi. Şimdi de Belçika Türkiye maçı bakıyorum basketbol tarihimizde bir mihenk taşı olarak kalacak. İyi, sevindik, güzel devam edelim madem. Benim biraz sinirler bozuk. Futbol maçı tatsız olmuş. Futbol maçı çok tatsız. Fatih Terim de galiba bir, hatta böyle birisi yatmış yere de kalkmamış falan, onu şikayet etmiş, öyle şeyler duydum ben haberlerde. Yok ya, şikayet etmiş dedi, atmış yere kendini dedi, o bir takımın teknik direktörü. İşte tamam ya, o bir tane daha top attı içeriye. Ne oldu? Ne, bu halı sahada mı yapıyorlardı maçı? Ya her taraf top ya. İşte böyle bir tane daha kenardan ikinci topu atıverdi içeriye. Öyle olunca üstüne yürüdü adamın. Hadi ne ya. Ona hareket yapma diye. Ondan sonra böyle zor girdiler araya falan, hayırlar. Vay vay vay. Futbolcular girdiler. Maç kaç kaç bitti? Maç dostluk kazandı diyeyim. 1-1 bitti. 1-1 bitti. Niye üzülüyoruz o kadar da? Fark mı atmadınız? Biz yerdik, affedersin. Belçika'yı çıtır çıtır yiyeceğiz diye oturduğumuz. Ama canım, böyle başlıyoruz bu işlere biliyorsunuz yani. Pek iyi başlamayız, iyi gider. Evet, tabii dinleyicilerimiz de hiç üzülmesinler. Gerçi kazansaydık. Futbol yarımı yapıyor sevgili dinleyiciler. Ege bir genel bir spora dair bir yorum alacağız Ege'den. Yani kazansaydık güzel havalı bir basın toplantısı izleyecektik yine Fatih Terim'den. O olmadı, ona üzüldüm ben. Ne canım, yine bir havalı, o adamın yenilmesine veya yenmesine gerek yok. Gerek yok. Her türlü şart altında otomatikman havalı basın toplantısı yapabilen dünya üzerindeki teknik direktör. Bence orada alınacak çok dersler var. Hayatımıza katabileceğimiz çok şeyler var yani. Ne olursa olsun kuyruğu dik tutmak, sağlam durmak. Bravo. Valla çok güzel. Kafayı dik tutacaksın diyorsun. Kuyruk değil de daha çok kafa tipi bir şey düşünmüştüm ben. Doğru, kuyruk şey oldu, biraz garip oldu. O zaman Fahir Bey, ben sizi bir uğurlayayım. Neden derseniz. Ben bir çekime gideyim bakayım. Sen bir git bakalım. Şey yap istersen. Yani eğer rolün varsa çekime kadar bir git. Eğer rolün yoksa nereye kadar gideriz? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Disko disko. Oh oh oh. Valla bizi 80'lere götürdün Ege. 80'ler demişken o zaman çok önemli bir haberle devam edelim. Buyurun efendim. Bir tane kilot. Daha doğrusu özür dilerim, amiyane tabiriyle dondan bahsetmek istiyorum. 1 milyon dolara don satışa çıkarıldı. Süper don. Süper. Kimin donu? Bir dakika. Arap Kadri'nin donu. Abi Arap. Gençler bilmezler. Hakikaten ne kadar güzel bir çizgi karakter don. Evet, Tarkan'la Arap Kadri var. Tarkan değil de Tarzan'la. Arap Kadri gibi de yani biraz. Biraz. Büyükçe bir don mu? Küçük bir kadın donu mu? Erkek donu mu? Öyle söyleyeyim en başta. Valla şimdi buna hiçbir cevap da veremem, biliyor musun? Genel bir don. Yani hayır, kadın mı erkek mi dediğin zaman bir şey diyemem. Mesela açık mı koyu mu desen ona da bir şey diyemem. Şeyin donu. Michael Jackson'ın donu satışa çıkarıldı 1 milyon dolara. Dün çıkarıldı. Michael Jackson'ın bütün donları değil mi? Bu çocuk tacısı davalarında. Yok, bu zamanında giydiği donlardan. Eski donlardan. Eski donlarından birini ele geçirmişler. Nerede o eski donlar? Valla New Jersey'li bir iş adamının koleksiyonundan çıkmış. Biraz para ihtiyacı olmuş New Jersey'li iş adamının. Dondan başlamış zaten. Valla Michael Jackson'ın donu. İsteyenler 1 milyon dolara hem alırsın, rahat rahat giyersin Michael Jackson. Çünkü o atmosferi yaşamak da önemlidir. Bazen mesela Elvis Presley'in böyle kıyafetlerini falan satıyorlar. Onlar çok yüzeysel kalıyor. Bir temel dondur bence. Evet, gerçekten yani, dondur. Çünkü senin ilk saran, ilk tenine ilk dokunan şey dondur. Bazıları evet. Mesela don giymiyor. Onların mesela hayatta duruşları biraz daha farklı. Bir karış don, bin ayıp örter. Yani böyle bir şey, hani böyle dışarıdan giydin Elvis Presley'in kıyafetini. Sakil durur ama donunu giyersen Elvis Presley'in, üstüne ne giyersen giy Elvis gibi yürürsün. Vallahi belli. Önemli olan şimdi bir de şey de var. Bazıları mesela bilmiyor nasıl don alması gerektiğini. Don da önemli olan pamuklu. Michael Jackson da zaten böyle şeyine önem verdiği için yani şeyine önem verdiği dedim, sağlığına önem verdiği için pamuklu genelde tercih ediyor. Gerçekten özellikle de kış gelmeden önce o donu al, gel bana teşekkür et. Gerçekten sıcacık güzel bir kış geçirmek istiyorum. Patiska da iyi derler. Egeciğim, patiska don diye bir şey kalmadı be güzelim be. Yani bir zamanlar bir dönem insanların hayatlarında inceliklere yer vermeleri, insanların böyle birbirlerine selam verdiği, herkesin birbirini tanıdığı mahallelerde insanların patiska donlar giydiği söylenir. Ne zamanki donlarda biraz böyle polyester falan işler karışmaya başladı. İşler karıştı çünkü ne oluyor? Yakıyor. Yakar. Ondan dışı sonra seni, içi beni yakar. Donun yaktığı yerde de insan iz kalır. Ne kadar güzel söyledin. Donun izi de pis izdir. Bence insanlığın zaten diğer mahlukattan ayrılması donla başladı. Yani bugün insanın yaptığına benzer çok şeyi hayvanlarda da görüyoruz. İşte alet kullanan hayvanlar var. Maymunlar çomaklı karınca yiyor falan. Onu ben sana söyleyeyim mi? Gerçekten altlarına bunların bez bağladıkları zaman. Maymunların? Ben şey oluyorum. Yavrum diyesim geliyor yani. Yürüyüşü değişiyor tabii yani. O kıl yumağını bile sevecek hale geliyorsun. Don giyen bir hayvan olsaydı bugün belki dünyayı onunla paylaşıyor olacaktık. Ama akıl edemediler işte. Yuvada yapan var, yüzen var, dalan var. Her türlü numara var ama don icat edememişler. İşte don numarası. O da bizim son numaramız oldu. Vallahi son noktayı koydunuz. Bir başka güzel hayvandan daha bahsetmek istiyorum. En psikopat canlı olarak. Deniz ayısı olarak bilinen. Ama boyu 2 milimetreyi geçmeyen bir tane canlı. Buna vermişler radyosunu, atmışlar uzay boşluğuna. Bakalım ne kadar dayanacak diye. Hayvan maşallah çıkmış, yüksek radyasyon ve -272 dereceye rağmen hayatta kalmayı başardı. Ve tekrar suya koydukları zaman aynen üremeye devam ediyor. Hiçbir şey olmamışçasına. Çok özür dilerim, bu deneyin ne? Uzaya bırakıyorlar, bir şey oldu mu la, bir şey oldu mu la diye sonra tekrar alıyorlar mı? Yani sen de öyle bir şeyden uzaya bırakıyorlar, sen uzaya affedersin salıyorlar gibi bir şey. Nedir yani bu şey, böyle deney olur mu ya? Balığı şey gibi akvaryumdan balığı çıkar, bakalım ölecek mi? Ne kadar bekletiyorlar bir de? Ya bayağı bir bekletmişler. Bir de bütün hayvanları denediler mi? Önce bir koyun attılar, aa öldü. Maymun attılar, öyle mi yaptılar? Bak sen tümden geliyorsun, bu adamlar tüme doğru gitmeye çalışıyorlar. Sen büyükten... Ya bunlar tüme kadar yolu var. Şimdi sen bir kere götür orada koyunu at, deveyi at, bilmem... Deveyi zaten oraya nasıl çıkartacaksın ayrı da. Ben bildiğim bir köpek çıkardılar, bir maymun çıkardılar. Onları da hani bir gezinsin diye salmış olabilirler, çok özür dilerim ama... Eğer böyle bir hayvan çok bir şey değil ki, koyacaksın küçücük kutuna. Bak sana söyleyeyim, o pastil kutuları vardı ya eski. Evet tamam. Veya şu küçük şimdi şeyler var. Ya kutu bulunur, NASA'da kutu mu yok? Kutuda problem çıkmamıştır herhalde. Uzaya bunu götüreceğiz ama neye koyabiliriz, neye koyabiliriz olmamıştır. Bamlar sakız kutusu falan. Hani küçüklerden onun içine koyacaksın. Tamam. Astronotu cebine. Bunlar yürüyüşe çıkıyor ya. Attılar orada. Yürüyüşte açacak böyle. Tabii ki tamamen şey değil. O böyle biraz bekleyecek. Ne kadar artık gerekiyorsa. Radyasyonu bir... nerede verecekler? Radyasyonu bir de 2 milimetrelik hayvana ne yapıyorlar? Dışarıdan mı tatbik ediyorlar yoksa aşısı mı var? Denk getiriyorlar artık. Denk getirecekler. Tamam. Evet, radyasyonu denk getirip ona verecekler ama hayvan gerçekten ayrı bir şey diyorlar. Uzay yaratığı da dünyada mı takılıyormuş yani? Uzay boşluğunda gayet güzel. Uçuyorum, süzülüyorum. Bir de şeysi çok güzel. Yani hiçbir zaman kim beslemiyor hayvan? Bak mesela deveyi yap. Deve kim tutar mesela? O dünyaya indiğinde... O dünyaya bile bırak. Yani o şey Mekke'ye girdiği andan itibaren yüzüne tükürür. Senin sadece senin yüzüne tükürmekle de kalmaz benim bildiğim kadarıyla. Orada kameraya tükünür, o dev ekranda herkesin yüzüne tükürmüş olur. O insanların yüzüne şey atın, çok özür dilerim, bir tükürüktür. Ki hiçbir devenin de bunu yapmaya hakkı olduğunu ben zannetmiyorum. Çünkü doğru. Oradaki iki tane NASA'lı adam şey yaptı diye ben insanlara tükürtmem. Şimdi bu hayvanın öyle bir şeysi de yok. Ayı götürselerdi. Hem astronotlar boş vakitlerinde güreş tutarlardı ayıda. Sportif faaliyet diyorsun değil mi? Çünkü orada can sıkıntısı. Ve güreş de gerçekten insanı dinamik tutan. Böyle sabahleyin jogging, efendime söyleyeyim şey falan diyorlar ya. Pilates, milates. Bunların hepsini bir kenara unutun. Gelin bakın. Ayı uygun güreşi. Ayı güreşi de deme de insani ölçülerde. Kendine uygun birisiyle yapılan güreş kadar insana zevk veren. Doğru, bir kere birebir bir iletişim var. Öyle tenis menis gibi arada netler falan yok. Tabii bir de şöyle var. Tene dokunuyorsun. Tene çok dokunma. Önemli. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen şimdi erkek kardeşin yoktu senin. Ben çok güreşen bir çocuk değildim. Değildin. Sen bunu tatmadın çocukluğun. Ama ben iki tane abim vardı. Hep güreşerek. Biz güreşerek büyüdük. Bak aradaki şeyi görüyorsun. Doğru. Güreşmek insanı... Sen mücadelecisin, tuttuğunu koparıyorsun. Ben hemen vazgeçiyorum. Tamam, işte... Her şey bana bir altın tepsiyle sunulsun istiyorum. Güreşmedim çünkü. Çok biraz güzel. Güreşseydim. Ha bu... bugün biraz beni yerden yere çalsalardı, biraz kulaklarımın kırnakları kırılmış olsaydı. Bugün ben o tip insanlara bakıyorum. Hayatta hep en öndeler. Zirvedeler. Bak olimpiyatları kazanıyor. Neden? Güreş. Ben kazanamayabildim mi? Hayır. İşte bu kadar. Ben zaten artık ilk öğretimde güreş derslerinin muhakkak konulması gerektiğine kanaatim tamdır. Kızlar da kendi aralarında. Nedir peki bu şey? Hatta kızlar çamurda. Çok güzel. Biz de içkilerimizi alıp seyredebiliriz mesela. Evet. Şimdi bu canlının özelliği dönüyor. Dönüyor. Bu suda yaşayan bir canlı. Tamam. 2 milimetrelik bir şey. Niye deniz ayısı demişler bit kadar şeye? Deniz biti deseler. Hayır canım, bunu şimdi mikroskoba koyduğun zaman, yakın çekimde daha doğrusu, bunu yakın çekim yaptığın zaman gerçekten de deniz ayısına benzer bir özellikleri var. Böyle 6 tane bacağı var gibi. Oralarından buralarından da bir şeyler çıkmış. Bana 6 bacaklı bir ayı söyle de yani, ona benzetelim. Yani şimdi 6 ayaklı gibi. Yani 4 ayaklı. Yani 2 tanesinin fazla olduğunu düşün. Fazla ayaklı. Fazla ayaklı. Fazla ayaklılara girer. Ha. Taksonomide. Şekil olarak çok fazla bir tipsizliği yok ama benzer özellikler taşıyor. En büyük özelliği de aynen üremeye devam etmesi, o çok güzel. Nerede kalmıştık diyerek. Ha, yani mesela bir iniyor suya koyuyor, hemen dişileri gördüğü zaman böyle gözler kırpmalar falan. Hayvanların kırpmaların... üremeye böyle meraklı olması çok güzel bir şey bence. Ama her hayvanın değil ya. Ben bazı belgeselleri seyrediyorum, rahatsız oluyorum. Bak sana da şey söylemiştim geçen, hayvanat bahçesine gittiğin zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Bazı hayvana üremek yakışıyor da bazısına da pek yakışmıyor yani. Üremek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Efendim devam edeyim mi? Buyurun. Ediyoruz. Çok önemli haberlerimiz var. Şimdi yeni okul kıyafetleri değişiyor. Evet, onu... konuştuk. Hiç yani önlük çıkıyor, başka forma geliyor. Sonuçta formadan forma kurtulunamıyor. Değil de biraz daha sportif kıyafetler. Daha sportif. Mesela en büyük çocukların istediği o spor ayakkabı. Spor ayakkabı serbest olacak mı? Boğazlı spor ayakkabı. Böyle rahatlıkla. Biz nerede kaldık? Hala böyle bir şeyin olduğuna inanmak istemiyorum ama galiba olabilir. Ben bazı ayakkabıların, simsiyah spor ayakkabılarının simsiyah modellerinin sırf bu ihtiyacı cevap vermek için çıktığını düşünüyorum. Çocuklar mı? Çocuklar rahat rahat. Hocam siyah ayakkabı bot diyerek rahat rahat dolaşırsın. 46 numara bana bir çocuk söylesene ayakkabı giyen ortaokulda. Şimdi Fahir, sen nasıl düşündüğünü anlamadım da. Ben... ayakkabıların çeşit çeşit numarası var. Senin hep vitrinde gördüğün içeride küçükleri de var. Ha? Çok küçükleri de var. Mesela biz Ali'ni alıyoruz. Ya Ali'nin onları giyiyor mu? Yani seviyor mu özellikle falan? Spor ayakkabımı giyeceğim bugün falan başka diye. Başka ayakkabısı yok ki çocuğun. Ne bir de şey mi alacağız? Topuklu mu alacağız? Tamam, şık bir davete gidecek olsanız çocuklar rezil olur yani. Doğru. Her yer çünkü senin, tamam bir ara rock'n'roll giymek, evet, takım elbise altına Converse giymek çok modaydı. Doğru söylüyorsun. Güzeldi. Şöyle babasından öğrenmiştir. Potin tipi bir şey almak lazım. Bence de böyle rugan. Her ve ayağını sıkan özellikle bir numara küçük, çünkü o zaman insan usludur, efendi durur. Tabii hareket etmek çünkü gerçekten şey yaratır, sıkıntı yaratır. Şimdi devam edelim. O zaman öne. Okul kıyafetleri ne olacakmış? Ya okul kıyafetleri daha böyle bol kesim, daha sportif, kot tipi. Mesela pantolonda kot, üst süeter tipi veya o tip şeyler olacak. Ben tam olduğu zaman size söyleyeyim. Bunu internetten yayınlayacaklar, zaten gidip oylayacaksın. Gerçi şimdi İstanbul'daki vapurları da oylamışlardı zamanında. Evet. Ben öyle oylamaları bekliyorum çünkü çok tipsiz bir vapuru seçmişlerdi. Yani bu... orada bir sürü havalı vapur vardı. Git ver böyle bir şekilsiz olan seçi. Ben ona üzülmüştüm. Ve orada tartışmaya son nokta koyuluyordu ondan. Haklı. Siz seçtiniz kardeşim bana ne deme şansı var. Çünkü yani belli şeylere bırakırsan mercilere, onların da estetik anlayışı belli. Belli noktaya kadar. Hani şimdi internetten birileri bazen takıntılı oluyor ya insanlar. Bu olsun, benim seçtiğim olsun diye. Aynı şeye girip oylarlar diye çok korkup. Gerçi onu engelliyorlar mı? Nasıl engelliyorlar? Hani engelleyen siteler var biliyorum da. Öyle bir şey varsa benden çıktı zaten. Ali'nin okulunda da daha çok var. Şeyi ben kastırırdım. Ne? Kilim desenli yelek öğrenciler. Yemin ediyorum. Ya biz demiyoruz ki tornadan çıkmış gibi herkes aynı kıyafeti. Herkes değişik desenli bir yeleğini giyebilir falan diye. Orada özgürlüğü de orada. Herkes de ona göre sözü olan bir kilim dokur şey yapsın. Yalnız o çok sorun yaşatır ilerleyen. Çünkü yağmurlar yağdığı zaman o kilimler ıslandığında çok fena ağır kokar. Çeker, doğru. Ağır çekmez, kokuyor. Çok fena kokuyor. Kilim kokması denen literatürde bir çünkü şey var. Çünkü bir ara öyle montlar vardı. Ben firmayı da söylemek istemiyorum. Herkes de biliyordur. kilim desenli montlar yapıyordu. O kilim desenli montları bir de ucuza yapıyordu. Sonra mesela bir sınıfa girdiği zaman en az 5-6 kişi de o montlardan olurdu. O montlar yağmurda bir ıslanda bir kokar. Of of of. Of bir kokar. Islak yağıl tencere yağıl kokusu gibi. Vallahi öyle bir koku. Benim hala hafızamda. Koku hafızamda üstelik de. Hesabını çok sana bırakıyorum. Çeşit hafızanızdan birini daha bize açtınız. Sağ olun. Hamburger canavarı yakalandı Amerika'nın Wisconsin eyaletinde. Fond du Lac kentinde bir hamburger canavarı yakalandı. 54 yaşındaki Don Goske. Hamburger canavarı hamburgerlerin korkulu rüyası mı? Yani kurabiye canavarı gibi hamburger yiyen bir adam mı? Yok ya, manyak bir adam işte yani. 36 yılda 23 bin hamburger yediğini söylemiş. Herhalde hoş olsun. Nedir yani? Olsun canım, adam bir konuşacak, bir mevzu yaratmış. 23 bir tane ispatla deseler nasıl ispatlayacak? Mike bütün fişleri saklamış, her gün yediği hamburgerlerin fişini saklayarak. Kaç yılda yemiş bunu? Vallahi 17 Mayıs 1972'de başlamış, 36 yılda, tam 36 yılda işte yaklaşık 23 bin tane hamburger yemiş. Tek hamburger yemediği günde annesi ona evladım yeme dediği için, vasiyet ettiği için annesinin vefat ettiği gün hamburger yememiş. Ondan sonra aynen devam. Şöyle biraz matematiğe vuralım. Korkunç rakamlardan mı bahsediyoruz yoksa normal şeylerden mi bahsediyoruz? Bak, 36 yıl. Bir yıl kaç gün? 360'da. 360 diyorum. 10'la çarp 3600. Hafta sonu falan filan hasta oldu, bilmem ne oldu. Falan filan falan filan. Yok, biraz fazla. Günde çok, bazı gün 2 hamburger yemiş. Aman canım, korkunç şey değil ya. Bu çocuk lise öğrencisi olsa zaten lisede 2 hamburger yemez mi lise öğrencisi? Lise öğrencisi hocam 2 hamburger bir kola demez mi ya? Benim bildiğim böyledir. Ver bakayım onu bir siparişini. Hocam 2 hamburger bir kola alabilir miyiz? Ketçap mayonez. Ketçap olsun, mayonez olmasın. Sivilce mi yapıyor? Öyle bir dönem var. Gerçi ben lisenin son yıllarında sınıfta bir defter bırakıyordum. Böyle bütün her şeyi, yani önümde defter olsun diye bir defter kalıyordu. Ha. Bir de okula pabuç kadar ekmekle gidiyorum. Sadece ekmekle. Ne yapıyorsun? Akşam eve dönen memur tiplemesi mi yapıyorsun? Öyle, o torbanın içinde sucuklu, köfteli. Ha, içi dolu. Tabii canım, ne kuru ekmek. Ben ne bileyim, böyle sanki gazeteye sarılmış bir gazete. O kadar çok güzel bir görüntüydü ya. Şimdi düşünüyorum da, bir tane adam çocuk lacivert ceket falan filan. Elinde bir ekmek de yavrum yemeğe gidiyordum. Ne okula gidiyor ama okul hakikaten. O çocuk büyüdü. Bak bugün nerelere geldi. O çocuk büyüdü, şimdi eşekler kadar oldu. Bak böyle deyince ne kadar şey oluyor, ifade başka yerlere. O çocuk büyüdü, adam oldu. Hayır bak, o şey biraz. O çocuk büyüdü, eşek kadar oldu. Olmuyor. Şu şişmanı bir daha arayalım, ben merak ettim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Fahir'e işte günün gazetelerinin sayfalarını kıvırıyoruz. Aslında kıvırmasak çünkü başka biri de okuyor Fahir. Valla hakikaten ama tam vereceğime ben şoka girdim şu anda. Tam kıvırmalı bir haber veriyordum da kıvırmazsan giremezsin diye bir dansçı Afrika asıllı. Seçmelerde mi? Yok. Amerikalı dans. Yok canım, gümrükte. Daha doğrusu gümrük değil de havaalanı girişinde. Çocuğu almışlar içeri. Böyle dansçı olmaz diye. Böyle, çünkü adam biraz iri yarı böyle. Ama şimdi dansçılar öyle. Herkes şey zannediyor nedense. Minyon olur. Ufak tefek olur da yani. Sen dans dünyasına daha yakınsın. Biraz zannediyordum da. Ya ama eşine bakıyorum, Bürge'ye. Ufak tefek, minyon. Kızlar için öyledir büyük ihtimalle de. Sonuçta onları oradan oraya atıyorlar da. O erkeklerin dansa da böyle yaklaşım, onları oradan oraya atıyorlar. Biz buna dans diyoruz. Çok yüzeysel yaklaşınca böyle ama. Orada bir takım erkekler geliyor, kızları oradan oraya atıyor. Onlar da havada dönüyorlar yani. İşte o erkekler hep şey düşünürler ya. Tightleri giriyor diye giderler ama. Aa, o herif bir tane vurursa yalnız var ya. Vurarsa. Hakikaten biraz sağlam oluyorlar. Ha, maşallah, kemik gibi. Buna da bu çocukça izle de, çocukça izledim de eşek kadar 26 yaşında falan. Havaalanı güvenliği şey demiş. Yok yok, sen dansçı değilsin. Niye, sebep falan diye gelmişler. Ondan sonra ya demiş, vallahi dansçıyım. Göstersene. Diye. Vay, canlandırmaları keşke. Neyse, artık başladın. Ama vallahi böyle yapmışlar, ne yapayım yani. Göstersene dedik de ne, yöresel olmasın mı? İngilizce mi şey yapayım sana? Liverpool aksanıyla mı şey yapayım? Sonra ne olmuş? Göstersene demiş. Ondan sonra göstersene deyince de adam orada bir iki şey yapmış. Figür. Bak demiş, bak şey açıyorlar ya bacaklarını. Onu Van Dijk'da açıyor diye inanmamışlar gene. Onu Van Diamond'da demiştin. Van Diamond da yapıyor onu. Jackie Chan'la beraber filmleri var demiş. Onu da yap demişler. Gene deyince ondan sonra adamı yarım saat oynatmışlar. Hay bakalım maşallah. Bir, bir dakika bir rakı koy. Free Shop'tan rakı almışlar. Onu da şeylerde alamıyorlar ya oradan. Birini aldırmışlar. Pardon bir tane rakı alır mısınız diye. İşte aldırmışlar, çocuk bir sinirlenmiş çünkü çocuğun affedersin eş ya yani kayınpederi daha doğrusu. Evet. Biraz sağlam bir adammış. Gitmiş şikayet etmiş. Büyük olay çıkacak şimdi çok yakın zamanda. Niye oynatıyorsunuz benim haritaya atmış önüne düşün. Haritayı atmış. Seç demiş. Nereyi beğeniyorsan oranın hangi gümrüğü istiyorsan. Nereye gidin istiyorsan oraya gönderileceksin diye. O da bir garip şeymiş yani. Adam hani dansçı diye oynatıyorlar da başka meslekler olsa. Köçek möçek olsa oynatırsın da. Gerçi ben Charlie kardeşleri bilmiyorum Ankara halkı ne kadar biliyor Charlie kardeşler diye. Gerçekten köçek dünyasının ki güzide insanı var. Hadi onlar öyle de göreyim ben seni. Hayır diyelim adam dansçı diye oynattı. Yarın öbür gün şey olsa bu adam. Ne? Beyin operatörüyüm ben falan desen. Ha. Cerrahım ben desen. Ne yapacaklar orada, kestirecekler mi? Gümrük memuru olarak kes o zaman benim kafayı mı diyecek? Falan işte yani kes her şey böyle ispat et o zaman. İspat edinmişsin. Sen geçirmiş. Mesela şimdi senin pek çok kimliğin var. Evet. Birincisi oyunculuk. Gerçi hiçbir şekilde kamera karşısına geçmedin. Niyet önemlidir. Oyunculukta niyet önemlidir. Oyuncu mesela oyunculuk desen hadi onu yaparsın da evet. İşletmeciyim diye. Esnafım sen, ben diyeyim. Ha ben, esnafsın. Ben esnaf oldum hemen ispatladım. Yap o zaman esnaflık. Sen eşek kadar adamsın. Dağ gibi adamsın. Ben esnaf olduğuna inanmıyorum diye. Sen ne yapacaksın gümrükte? Ne esnaflık şöyle yapacaksın? Abiciğim hemen oraya alalım. Alalım o sandalyeyi oradan alalım. Güzelce otur. Şimdi size ne soğuk sıcak ne alırsınız? Ben şimdi şey diyeyim. Aç mı karnınız? Ben size bir şey söyleyeceğim. Çok beğeneceksiniz. Yanına da size bir duble rakı söylüyorum. Arkadaş dansçı arkadaş birazdan geliyor. Zaten gösterimiz başlıyor. Free Shop'tan getirecek. Ben sana söyleyeyim. Yarım saat içerisinde muamelenin en kralıyla oradan üstelik de para alarak üstüne öyle çıkarım. Öyle söyleyeyim. Ben size çok güzel de interim yapacağım. Bahşiş alıp bence orada gümrük memurlarına dağıtmak doğrusu olur. Nasıl? Ama o zaman da rüşvete girer değil mi? O zaman rüşvete girer. Ege'ciğim sen de ne yaptın? Hakikaten çok riskli dünyalarmış gümrükte. O zaman bence herkes bedenine, yeteneğine güvenen dansçı yazdırsın. Yani bir yerden geçmek istiyorsanız birazcık şey yeteneğiniz varsa çünkü... Eğer bazısı da öyle hani amatördür ama da mesleği değildir ama yeteneklidir. Ben de mesela ben şöyle diyebilirim. Efendim ben köçeyim. Ben köçeyim dedim. İspat et dedikleri zaman şakır şakır oynarım. Şakır şakır oynarım. Zaten benim kaşıklarım da var biliyorsun. Aa siz bilmiyorsunuz bu arada. Ekim ayında başlıyorum ben. Köçeklik değil tabii ki de. Ekim ayında Hoytura başladığımın müjdesini ben şu anda veriyorum. Hadi canım. Evet. Özür dilerim ama çalışmalar başlıyor. Bundan sonra beni sahne sanatlarında göreceksiniz. Özellikle yılbaşı öncesinde ki gösterilere muhakkak bekliyorum. O zaman Fahir şöyle diyebilir miyiz? Oyunculukta beklediği çıkışı yapamayınca Fahir Öğünç folklore yöneldi. Kilim desenli şeyimi de giyerim. Çünkü orada var. Öyle bir şeyler biliyorum. Sen hemen yöresel kıyafetlerde. Şeyde başlayabilecek misin? Havalı Artvin'le Kafkas'ta başlayabilecek misin? Tabii yoksa seni... yapım gereği bana bu tür roller bu tür yöreler verilmesi uygun görüldü. Artvin... Bak, aklımı ama bir tarafı hala oyunculukta onu yalnız, da söyleyeyim. Artvin oynarsan yeleği alırım bazen hafta sonları. Valla duruma göre şey yaparız sen bir iki bizi sok biz de sana yeleğin hasusunu. Ben sana bak onun garantisini vereyim. Sana A'dan Z'ye çizmesinden aksesuarına kadar. Çizmesi özellikle de çizmesi. Çizmesi biraz yavan onların biliyorsun. Sokağa giyilmez mi? Altı yok. Ha, yani o böyle kötüymüş. Mes kurulan gibi bir şey oluyorsun yani. Vallahi o kötüymüş işte. O kötü deme. Evde giyersin. Evde giyersin. Aslında evde çizmeye daha çok ihtiyacım var. Bence de. Hem sözün geçer. Çünkü en büyük maceralarımı evde yaşıyorum. Bir de şey yaparsın. Bürgeye mesela öyle bir yani ne bileyim böyle fantazileriniz var mı? Mesela ayağını uzatırsın. Gel bakalım çıkar şunları diye. Mesela pürkekili. Peki bey falan diye çizmeden çıkarır. Ayaklarımı arada, yunar. Yunar. Bir taraftan da minik Alin o çizmelerini boyar o küçücük parmaklarıyla böyle ellerini evet, cila yapıyor. Çok güzelmiş tamam. Tamam mı? Çizme istiyor. Ailedeki itibarını bak ben sana şu an yerlerde ailedeki, sürünen itibar mı? Bir gazete kağıdının üstünde bir köşede duran itibarı ben sana söyleyeyim. Ki o gazete kağıdının üstünde aynı zamanda yemek de yiyorum öyle düşün. Şu anda o tavandaki aplik var ya evet. Oraya taşıma fırsatı sunuyorum sana ben. Çizme sayesinde. O çizme sayesinde ha ama yani karşılığını... Alır mıyım? Alırım arkadaş. Onu da söyleyeyim. Hoytur'da torpil mi buldun? Hoytur'da, çünkü Hoytur'da bildiğim kadarıyla bayağı yani şey olması lazım. Ya istiyorlar. Yetenekleri alıyorlar. İstiyorlar. Yani hem yeteneğim var. Ben ispatladım zamanında ki Bursa yöresinin Aman Ördek Yeşil Goval Ördek şeyinde güzel oynadım ve yeteneğim keşfedildi. Bir bar Peki, ortamında. Şey soracağım. Hoytur'da başrol diye bir şey var mı? Baş dansçı var. Baş dansçı. Mesela bazı yani baş oyun mesela baş dansçı var, baş spiker vardır ya öyle mesela bizim radyomuzda baş spiker var ya. Kim o? Yok mu bizim radyomuzda? Ne bileyim baş spiker. Baş spiker işte mesela atıyorum Akın diyelim. Akın evet sakalıyla. Akın. Sakalıyla falan duruşuyla. Anıl da hala sakal bırakmaya çalışsın. Bi diye gezer. Adam mesela böyle bir şey var adamlarda da baş dansçı diye bir şey var. Baş dansçılığa oynuyorum. Ha, o ayrı. Hemen olacak ama diye bir şey yılbaşından sonra baş dansçıyım diyebilirim. Şey durumun yok ama. Ne? Benim folklorde halk oyunlarında mı diyelim bilmiyorum da en çok etkilendiğim görüntü davulun üstüne çıkan çocuk. Sen bu kaç kilo oldun sen? 90'da var mısın 90? 87-88 falan. Nasıl çıkacaksın davulun üstüne? Özel davul yaptırıyoruz. Yani öyle bir şey olursa. Hoytura da masraf olacaksın. Ya. Şey attıkları taş ürküttükleri kurbağaya değmeyecek. Yani. Olur mu özel? Üçe kadar adamın özel davulun üstüne çıkardım. Çelik konstrüksiyonlu bir küçük davul yaptıracağım. Ben hani kendi masrafımı kendim karşılıyorum. Orada sponsorluğumu alıyorum. Kendi sponsorum olacağım. Eğer isterseniz modern sabahlar olarak bana sponsor. Davulun çünkü üstüne şey yapabiliyor muyuz? Şöyle bir şey olur. Panora nasıl bizim sponsorumuzsa. Evet. Modern sabahlarda bir şekilde benim sponsorum. İşte davulun üstüne logomuzu koyalım. Onun logosunu koyduğumuz zaman süper olur. Ya da hiç uğraşmayalım ben Pandora'ya gideyim. Hayatımda hakikaten büyük boşluklar var galiba. Ege'ciğim sen hep tek taraflı düşünüyorsun. Hakikaten büyük boşluklar var çünkü senin şu Hoytur'a girmeni bile kıskandım. Ben neden giremedim diye. Yani işte bu biraz kendini gösterme meselesi. Ben seni de ben seni alacağım. Ama bir Kafkas bir Artvin diye düşünme. Seni daha çok bu Çaydı Çıra ekibi var ya. İşte bana ters gelen tarafı da ben böyle daha ekip çalışmasındansa dansla solo yani kendimi göstermeyi seviyorum. Çünkü bedenimi sergilemek istiyorum her yönüyle. Senin, evet bir esnek kemiksiz yapım var. Evet, işte esnek demeyeyim kemiksiz. Yani bilenler bilirler bilmeyen bilmezler. Ege'nin zaten çoğu yerdeki nickname'i kemiksiz diye geçer. Kemiksiz diye geçer. Kemik beş para etmez kemiksiz adam diye tanınırım. Evet. Bence bunu kullanabileceğin, gösterebileceğin en azından en güzel yerlerden birisi folklor. O zaman bir soruştursana. Yani daha doğrusu sen girdikten sonra bizi de yanına aldır Fahir. Ben Oktay'ı aldırmam abi. Onu baştan söylüyorum. Ne, o ise oyunculuk yoluna girdi o artık. Evet, doğru aslında. Her şey bir arada yürümüyor. Pis figürasyon. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 9.40 Fire Öncü dinliyoruz. Buyurun efendim. Şimdi bir tane sır vereceğim ama kimseye söylemeyeceğiz. Bürge'ye söyleyebilir miyim? Bürge. Çünkü karı koca arasında sır olmaz. Valla çok güzel. Bir de iki kişinin bildiği zaten. Sır değildir. Geçen bir de Ekşi Sözlük'te okudum. Anasını düşünen kahraman olamaz. Bravo. Çok güzel. Çok güzel şeyler öğrenmişsin. Bunların hepsini fiş gibi yaz ve Ali'ne öğret. Mesela ilk okumayı öğretirken artık hani cümleden başlıyorlar ya. Evet doğru. Cümle öğretiyorlar. İki kişi Ali ilkokula başladığı zaman hatta istersen Fransızcasını da öğretebilirsin. Girsin. İki kişinin bildiği sır değil. Le bechon öyle bir falan diye. Zaten oradaki Fransız müebbiye şöyle şoka girsin. Ben evet şey yapayım ya. Ve arkasından güzel da anasını düşünen kahraman olamaz diye kapıyı vursun çıksın ve eğitim hayatı tamam yeterli noktada bitsin. Ben öğreneceğim yani. Bir tane adam zamanında Alper Bey'e şöyle demiştim. Ben çocuklara büyükleriyle konuşmasını bir de adam gibi yemesini öğrettim. Bunlardan sonrası zaten teferruattır demiş. Hakikaten ben de bu iki sözü öğreteyim. Fizik, kimya bilmem de bunlar zaten hep şeydir yani ayrıntıları işin. Ve bunu da öğretir misin lütfen? Ben şunları biliyorum. Gerisi benim için teferruattır. Çok teferruatın gerçi Fransızcasını bilmiyorum. Le fatis. Le fafi. Le fafi Fransızca teferruat. Şimdi gerçekten 75 yıllık bir sır vereceğim size. 75 75 Da Vinci'nin sırrı olamaz. Çok eski bir şey değil. 75 yıllık sır. 75 yıllık evliliğin sırrını vereceğim. Bir kere ben sana söyleyeyim mi? 75 yıllık evlilik. Evet. Birincisi uzun yaşamak. Uzun yaşamak hakikaten. Yani bugün pek çok mutlu evlilik bir tarafın ölmesi yüzünden bitiyor. Maalesef. Bu bir gerçek. Evet. Yani eminim çok daha birbirlerine büyük sevgiler besleyen. Pek çok kişi. Ama... imkan başka, yok. Başka fırsat şeyler, sunulmadığı için. Tesis olmadığı için bu rekoru kıramıyorlar. Ama işte bu İngiliz çiftimiz Ralph ve Phyllis çift 75. evlilik yıl dönümlerini kutluyorlar bu sene. Ben şöyle bir tahminde bulunuyorum. Başka çiftler kendilerini kremalara beleyip yaparlarken bu işleri biz yoğurt sürüyorduk ve onu yalıyorduk. Bu sayede dinç kaldık, böyle sağlıklı kaldık. Yoğurt ve kefir. 105 yaşındaki Ralph Bey, ki etrafında Raif Bey diye bilinir. Raif Bey ile 100 yaşındaki karısı Phyllis, yani Phyllis Hanım. Türk. Hayır değil, İngilizler. Sen Türkleştiriyorsun. Ralph ve Phyllis de, ben onları Türkleştiriyorum. Raif Bey ve Phyllis Hanım diye. Bunu neden yaptığını sormayacak, ben... sonunda çıkacak gibi. Bunlar sormuşlar, demişler ki hanım demişler. Bunun demişler sırrı ne ola ki demişler. Birincisi demiş işte bunların demiş hepsi hikaye. Beslenme yok, spor yok, sigarasızlık. Sigarasızlık falan derken kafam tuttu demiş. Sigarası type sıkıntı. 100 yaşındaki kadın sigara içişinde göreceksin böyle. Nasıl körük gibi ciğerleri var kadının. Hakikaten. Ciğere iyi baktığın zaman artık gerisi gelir. Gelir demiş. Şöyle diyor. Her akşam yatmadan evvel bir bardak viski içerim demiş. Karı koca. Birer bardak çakıyorlar. Ondan sonra ver yansın sabaha kadar güzel herhalde uyku. Çünkü o sinirleri mi gevşetiyor artık? Büyük ihtimalle. Neyse, çünkü alkolün kötü tarafları. Alkolün çok kötü tarafları var ya. Bir kere ben bir kere içtim alkolü. Evet. Ve inanır mısın? Sarhoş gibi falan oldu. Böyle konuşmam biraz şey oldu yani. Allah Allah. Ben çok ağzıma sürdüm. Alkolden oldu. Yani ben sordum ya, neden oldu bu acaba, havadan falan. Alkolden oldu dediler. Allah. Alkolü içirmişler bana. Terbiyesiz pislikler. Biranın içine alkolü koymuşlar. Biranın içine alkolü mü? Biranın içinde de. Kimseye güven yok. Eser miktarda alkolü varmış. İşte bu çiftimizde. Ya hayır, nasıl bu alkolünün bu kadar etkisi varken nasıl yaşamışlar onu. Ben herhalde bu alkolü eser miktarda aldığın zaman uzmanlar diyor acaba faydalı mı diye. Şimdi onun azı da faydalı diyemem yani. Ben de diyemem. Viski mi demişler viski sadece? Ne viskisi demiş, ama marka veremem demiş. Marka veremem ayıp olur, ama herkes imkanına göre atıyor mesela Ankara. Yoğurt viski falan deseydi ya, insanlar hayal kırıklığına uğradı şimdi. Ama ne yoğurdu? Yoğurt yiye. Yoğurt uyku getirir bir kere. Fındık veya deseydi yemesi ya, de zevkli. Abi fındık da bir noktadan sonra adamın içini kıyıyor. Bak yoğurt, ye yoğurdu, ben size söyleyeyim, her gece yarım tas yoğurt ye. Tas mı? Tasla yiyorum. Bizde ölçüler tasla. Tamam, bir kap küçük. Kase. Tas ne ya? Hamamda dökündükten sonra o zaten tas sıcak ve temiz oluyor. Yoğurdumu koyuyorum içine. Bir kaseyi ye, küçük kase. Yemin ediyorum acayip uykusu gelir adamın, böyle horul horul uyursun. Tamam işte, daha ne istersin gece yatarken? Belki bunların sırrı farklı. Bir arkadaşı alıyorlar o coşkuyla. Bir... Adam 105 yaşındayım ama demiş. Bana getirin 25'lik delikanlıyı. Cebimden çıkalım. Hangi cebimden çıkalım ben falan diye. Öyle. Kadın da şey, bana da getirin 25'lik delikanlıyı demiş. Orada bir tatsızlık. Ve ilk 75 yılda ilk çatırdama orada yaşanmış. İlk kez demiş bana sesini yükselttin. Raif Bey demiş. 75 yıldan sonra içmeden çekilmiyor mu acaba? Öyle ya bir belki durumu. Bir noktada. Şimdi onu mu demeye getirmişler? Yoksa yani çekip. Çekip bundan sonra yani bir yaştan sonra böyle yanıma eşek bağlasan hakikaten kafam yiyeceğim. Onunla bile öyle mi demiş ya? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir yaştan sonra unutuluyor ya. Ne zamandır şey yaptı? Şimdi bunlar da belki son bir haftadır falan böyle takılıyorlardır. Ha, hep viski, böyle yaptık. Hep zaman böyle yapıyoruz diye de olabilir. Onu tam bilemiyorum. Yani ama gerçekten de 75 yıldır evliler, sorunsuz bir evlilikleri var etraflarına göre. Nice 75 yıllar diliyorum ben. 75. yıllar. Daha 100 yıllar, 175 yıllar. Neler neler. Viskimizin sonu gelmedikçe evliliğimizin de sonu gelmeye yalnız zahmet. Tek buzlu içiyor. Onu ben ayrıntıyı unuttum. Şimdi kimisi buzlu, kimisi buzsuz içer. Tek buzlu. Tek buzlu bir kadeh viski. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum Fahim. Rica ediyorum. Bizi sabah sabah Alkolizme boğdum. Alkolizme boğdunuz. Gencecik çocuklar bize okul yolunda dinleyen çocuklar. Baba bana dimağları da açıyormuş. Viski al. Baba, beslenmelerine ben... küçük o şişeler var ya otellerde olur. Onları beslenmelerine birer küçük hadi. Alkolizme bulaştırıyorsun küçük çocuk. Tabii ki Fahir abiniz ironi yaparak ironi. Size doğru yolu. Yoksa kim 100 yaşına kadar yaşamak ister? İroni yerine bir ayran yapsaydım. Güzel. Tuzlu bir ayran. Hepimiz güzel, güzel sabah olurdu. Sabah. Hem gerçi havalar da soğudu şimdi sıcak günlerde içmedik. Olmaz. O zaman ben size bir boza. Onun da mevsimi gelmedi. Ben söyleyeyim artık şey geldi. Yaz mevsimi bugün itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. Evet, hayırlı bunu da açık açık söyleyelim. Bir, tamamen de bu LHC deneyi yüzünden. Evet abi ya. Buz gibi yaptı havayı. Nasıl döndürüyorlarsa protonları. Bunun rüzgarı olduğu gibi dün nasıl toz kalktı sokakta. Tam deneyin başladığı dakikalarda. Pislikler. Vallahi cereyanda kaldım. Bütün boğazlarım şişti ya. Mahvettiler dünyayı. Sana çok güzel şarkı çalıyorum Fahir. Bu şarkı senin şarkın olsun. Bundan sonra bu şarkı çaldığında dünya dursa da hep seni hatırlasın insanlar. Bu şarkıyla coşsunlar. Bu dünyadan motosikletin üstüne bir Fahir geçti resimler. Hey yavrum. Belki de ilk defa dinliyorum. Hadi bakalım. Cenazemde de bunu çalar mısınız lütfen? Ortam olursa çalarız. I will possess your heart. That can for cutie. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.